सूरत हूद। सूरत को पढ़ने से अंदाजा होता है कि ये उसी दौर में नाजिल हुई जिसमें सूरत यूनुस नाजिल हुई। चूंकि मौजू उससे मिलता जुलता है लेकिन तंबीह का अंदाज ज्यादा सख्त है। हदीस में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मैं देखता हूं कि आप बूढ़े होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शय्यबतनी हूदुन व अखवातुहा, मुझे सूरह हूद और इसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया है, यानी इस जैसी और सूरतों ने। इस जैसी और सूरतें कौन सी हैं? सूरत अम्मा यतसालून, सूरत वाकया और इज़्ज़त-ए-शम्स कुव्वरत। इससे पता चलता है कि ये दौर कितना सख्त था कि एक तरफ दुश्मन अपने तमाम हथियारों से इस दावत को खत्म करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ अल्लाह ताला सख्त से सख्त तंबीहात भेज रहे थे कि अगर ये लोग बाज ना आए तो फिर इनकी खैर नहीं, इनके साथ सख्त मामला किया जाएगा। तो बहरहाल जब इसको मजीद पढ़ेंगे तो इस बात की हकीकत और खुलती चली जाएगी। अलिफ लाम रा, हुरूफ मुक़त्तआत, किताबुन, ये एक किताब है। उहकिमत आयातुहु, पुख्ता की गई हैं, पक्की की गई हैं इसकी आयात, यानी इसके अल्फाज नहायत पुख्ता हैं, मुनासिब हैं, जहां जो लफ्ज होना चाहिए वही इस्तेमाल किया गया, फिर उनकी तरतीब और तरकीब, फिर नज़म के एतबार से, मजामीन के आगे पीछे आने के एतबार से इसमें कोई खलल नहीं, एक भरपूर और जामे किताब है। सुम्मा फुस्सिलत, फिर खोल कर बयान की गई हैं, क्या आयातुहु, इसकी आयात, इसकी आयात में जो अहकाम हैं, जो नसीहतें हैं, जो वाकयात हैं, जो ईमान से मुतल्लिक बातें हैं, जो आदाब और अखलाक की बातें हैं, उन सब की वजाहत और तफसील मौजूद है। एक और माना यह भी किया गया है कि फुस्सिलत यानी अलग अलग भेजी गई हैं इसकी आयात, यानी कुरान इकट्ठा ही नहीं उतार दिया गया बल्कि मुख्तलिफ अज्जा और मुख्तलिफ सूरतों की शक्ल में आया है। मिन लदुन, पास से, हकीमन खबीर, हिकमत वाले, खबर रखने वाले रब की तरफ से, यानी हर मामले से बाखबर है और जो कुछ भेज रहा है उसको भी वो अच्छी तरह जानता है कि ये मेरे बंदों के लिए फायदा मंद है या नहीं। उसी ने हुक्म दिया, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, कि ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। यह है इस किताब का असल मकसद, असल पैगाम, अल्लाह के सिवा किसी और के बंदे मत बनो, किसी और की इताअत ना करो, किसी और के आगे मत झुको। क्यों? इसलिए कि बंदों ने हमको दिया ही क्या है, जो कुछ रब ने दिया है किसी वक्त उसको भी बैठ के लिख लें और जो कुछ आज तक आपको बंदों से मिला है उसकी भी फहरिस्त बना लें, तो फिर आप खुद ही फैसला कर सकेंगे कि कौन इस लायक है कि उसकी वफादारी की जाए, उसको खुश रखा जाए, उसके आगे झुका जाए, उसकी मर्जी मानी जाए। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس میں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ پیغام دے کر اس کو کچھ ملتا ہے یا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے؟ بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اس نے دراصل ہمارا فائدہ کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، اس کی بات مانیں یا نہ مانیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. لیکن ہم جب اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی ماننے لگتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم اپنا نفع نقصان جب بندوں سے منسوب کر لیتے ہیں کہ اگر بندوں کو ہم نے راضی نہ کیا تو ہم لٹ جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ہم کو دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کے رزق کا ساری زندگی ایک ہی شخص نے بندوبست کیا ہو، ہاں اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو. ایک مخصوص وقت تک والدین سنبھالتے ہیں، پھر انسان خود انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر اور وسائل اور ذرائع نکل آتے ہیں. لیکن اللہ کی رزاقیت کسی آن بھی بند نہیں ہوتی. اس نے تو خود ہمارے جسم کے اندر ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ جو خود ہمارے لیے غذا سٹور کرتا ہے اور پھر بوقت ضرورت ہم کو فراہم بھی کرتا ہے. اگر بیرونی سپلائی کسی وقت کم بھی پڑ جائے، تھوڑی بھی ہو جائے، پھر بندے اگر ناراض ہو بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہوگا؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر پوری دنیا بھی مل کر اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی. اگر کوئی بندہ ہمیں کچھ دینے سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ کئی اور راستے پیدا کر دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کھول دیتا ہے. لیکن اگر اللہ اپنا ہاتھ روک لے تو ساری دنیا بھی مل کر کچھ نہیں دے سکتی. اور اگر ہمیں اس کا یقین نہ ہو تو پھر آخرت میں قیامت کے دن تو انسان اس بات کو اچھی طرح ملاحظہ کر لے گا کہ جن بندوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا تھا وہ آج سب منہ موڑ کے جا چکے ہیں، آج کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، آج کوئی بھی کام نہیں آ رہا. اور بندے تو دنیا میں ہی بعض اوقات عین مصیبت کے وقت آنکھیں پھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تو دنیا میں کوئی نہیں بچاتا. کیوں نہیں بچاتے؟ اس لیے نہیں آگے بڑھتے کہ کہیں ہم کو نہ مار دے. اس انسان کی طاقت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ تو اگر کسی انسان سے انسان کو چھڑانا ہمیں مشکل نظر آتا ہے تو اللہ سے چھڑانا کیا آسان ہے؟ انسان بندوں کو خوش کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جس رب کے پاس جاتا ہے اس کے پاس بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، کیونکہ اس کو تو کبھی راضی کیا ہی نہیں تھا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصالِ صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ بھی حاصل نہ ہوا. لیکن غفلت کے پردے انسان کو یہ سب کچھ بھلائے رکھتے ہیں، اور انسان غلط فہمی کا شکار ہو کر ہر چھوٹے چھوٹے فائدے پر اپنے رب کو ناراض کیے چلے جاتا ہے. تو ہر پیغمبر نے آ کر انسان کو جو سکھایا اور دین کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی. ڈراوا کس کے لیے؟ جو نہ مانے. خوشخبری کس کے لیے؟ جو مان جائے. وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، رجوع کرو اس کی طرف، پہلے بخشش مانگو اور پھر پلٹے رہو اس کی طرف، پیٹ نہ پھیرنا. فائدہ کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تم کو عمدہ متاع عطا کرے گا، اچھا فائدہ نصیب کرے گا، یعنی دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب کرے گا، الى اجل مسمى، مقرر وقت تک. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا ہر فضل والے کو، ہر فضیلت والے کو اس کا فضل. اس آیت میں گویا اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ کا بندہ بننے، استغفار کرنے، اس کی طرف رخ کیے رکھنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو تو جواب میں وہ بھی تم کو بہترین متاع دے گا، بہترین فائدہ دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، اس کی طرف رجوع نہ کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ ہولناک دن تم کو آ پکڑے گا. کون سا ہولناک دن؟ قیامت کا بڑا دن. یعنی ایک طریقہ کیا ہے؟ استغفروا اور توبوا، اور دوسرا تولوا. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، استغفروا اور توبوا کا یا تولوا کا. ہماری بے رخی اور بے نیازی اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتی، لیکن اگر ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ ہم کو بہترین متاع عطا کرے گا. یاد رکھیں کہ یہاں متاع حسنن کا لفظ آیا ہے، اور بعض جگہوں پر قرآن پاک میں متاع غرور کا لفظ آیا ہے. اگر یہ متاع حسنہ دنیا کی متاع لی جائے تو دوسری جگہ دنیا ہی کو متاع غرور بھی کہا گیا، دھوکے کا سامان. تو ایک ہی وقت میں دنیا متاع حسن اور متاع غرور کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے پاس جب دنیا آتی ہے تو وہ اس سے اپنے اور بندوں کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے، خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے. اور اس کے برعکس جب ایک نافرمان شخص کے پاس دنیا آتی ہے تو وہ اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، اور اس دھوکے میں رہتا ہے کہ یہ مال و متاع اس کے کام آئے گا. لیکن متاع حسنن کو آخرت کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے. یہ کس طرح؟ بات یہ ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلا ایک شخص بھوکا ہے، اس کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، وہ کھانا لے لیتا ہے، پھر اس کو کھا لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے اپنی بھوک مٹانے کا انتظام کر لیا، اس کی سیٹسفیکشن بھی ہوئی اور اس کے جسم کی پرورش بھی ہوئی. بھوکا رہ کر خود کو مرنے نہیں دیا بلکہ مرنے سے بچا لیا. بھوک کے وقت کھانا لے لینا اور کھانا کھا لینا دراصل کیا ہے؟ انسان کا اپنا فائدہ. تو جیسے ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے، ایسی ہی ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے. جسمانی بھوک کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو فوراً کھانا تلاش کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ملے کھا لیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب ہماری روح بھوکی ہوتی ہے، روح تڑپتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، تو اس کو بھی بسا اوقات ہم صرف کھانے پینے سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بھوک کو بھی. جبکہ روح کی بھوک کا علاج حق کی قبولیت میں ہے. اگر انسان حق جب اس کے سامنے پیش کیا جائے اس کو قبول کر لے اور اس پر عمل کر لے تو گویا وہ انسان اپنی روح کی پرورش کا انتظام کرتا ہے، وہ اللہ کے ایک دوسرے رزق کو قبول کرتا ہے، یعنی دین کا علم قرآن ہماری روح کے لیے ایک رزق ہے، اور جب انسان اس کو لے لیتا ہے تو یہ روح کے اندر داخل ہو کر روح کو پروان چڑھاتا ہے، قوت دیتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے اور روحانی ترقی کی اس منزل کی طرف لے جاتا ہے جو بالآخر انسان کو جنت کے باغوں کا مستحق بناتی ہے۔ اور اگر انسان روح کی بھوک میں حق کو قبول نہیں کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ روح مر جاتی ہے، روح کمزور پڑ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتی ہے۔ تو ایسی بیمار روح، ایسی پچھڑی روح کوئی بھلا کام کر نہیں سکتی اور بالآخر جہنم کا کوڑا بن جاتی ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، حق کو قبول کر لو تو تم کو اچھے فائدے دے گا۔ انسان کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس کے لیے خوشی کا سامان نافرمانی میں اس کو نظر آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، نافرمانی چھوڑ دو، توبہ کرو، اس کی طرف ہی رجوع کرو، تو میرا وعدہ ہے کہ تم کو دنیا بھی دوں گا۔ لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ وعدہ تو پتہ نہیں پورا ہوتا ہے، یعنی اس وقت جو کچھ ہاتھ میں ہے اسے نہ جانے دوں، کیونکہ ہماری مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ زیادہ ہے اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ کم ہے۔ تو جو شخص منہ موڑ جائے، اللہ کے دین سے پھر جائے، پھر وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مبتلا کرنے والا ہے۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا میں ہم اللہ سے بھاگ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کیسے بھاگیں گے؟ ہماری دنیا کا جب بھی تھوڑا سا نقصان ہونے لگتا ہے ہم فوراً دین کو سب سے پہلے قربان کرتے ہیں۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان کر کے دین کو حاصل کرے، عموماً یہ دو چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو دین کا نقصان کر کے دنیا لیتے ہیں۔ اب اسی حالت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو دین کا نقصان کر کے وہ کرنسی تو گما دی جس سے جنت خریدنی تھی، اور دنیا پیچھے رہ گئی، چھوڑ آئے، وہ تو ساتھ ہی نہیں آئی۔ لہذا کیا فرمایا گیا کہ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر الی انہم یفنون صدورہم، خبردار بے شک وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں۔ لیستخفوا منہ، تاکہ آپ سے چھپ جائیں۔ الی حین یستغشون ثیابہم، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قریش کے بعض سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے۔ جب قرآن کی باتیں ان کو اپنی مرضی کے خلاف نظر آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی چادر اٹھائی، اپنے اوپر ڈالی اور نکل گئے مجلس سے۔ یہ نظر انداز کرنے کا ایک سٹائل تھا، ایک حقارت آمیز طریقہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کی مجلس سے اس طرح اٹھیں تو اس سے دراصل کیا بتانا مقصود ہے؟ کہ ہم تمہاری پرواہ نہیں کرتے اور تم ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی پہ تبصرہ کرتے ہوئے، الا انہم، بے شک وہ، یسنون صدورہم، موڑتے ہیں اپنے سینوں کو، دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو. سینے کو موڑنا کیا ہوتا ہے؟ کیسے موڑا جاتا ہے سینے کو؟ موڑے ذرا، ٹرن کرنا. وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، یعنی بات نہیں پسند آئی، اٹھے اور منہ موڑا اور چل دیے، نظر انداز کیا. اور پھر اور کیا کرتے ہیں؟ الاہین یستغشون ثیابہم، اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈالتے ہیں. یعنی عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد بھی سکارف کی طرح کا ایک لال سا کپڑا، خصوصاً سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور ملکوں میں سفید بھی ہوتا ہے. تو یہ ان کا ایک ٹریڈیشنل ڈریس ہے، ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا موسم بہت سخت ہوتا ہے، اور اس موسم میں صرف ٹوپی یا ہیٹ کافی نہیں ہوتا. باد سموم عموماً چلتی ہے، یا طوفان اور آندھیاں چلتی ہیں، جس میں انہیں اپنے چہرے کو بھی بعض اوقات لپیٹنا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے ڈھانپتے ہیں، لیکن یہاں باد سموم سے نہیں، وحی الہی سے چھپنے اور بچنے کے لیے اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اللہ کو سب پتا ہوتا ہے اس وقت جو وہ دل میں چھپائے ہوتے ہیں اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، سب اس کی نظر میں ہے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے کچھ پیپر دیے، اس میں یہ آیت پردے کے خلاف استعمال ہوئی بھی تھی کہ قرآن پاک میں پردہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ جس وقت وہ اپنے سینے موڑتے ہیں اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، تو اللہ جانتا ہے جو وہ دل میں چھپائے ہوتے ہیں اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ اس طرح آیات نکال کر ان کو پڑھیں، تو واقعی لوگ کہیں گے دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خود کو کپڑوں سے مت ڈھانپے. اب جس شخص نے قرآن پڑھا نہ ہو اور اس کے کانٹیکسٹ سے واقف نہ ہو، وہ تو فوراً متاثر ہو جائے گا. اور یہ کافی عرصے سے، آلموسٹ 6 مہینے سے، یہ ایک موومنٹ سے چلی ہوئی ہے کہ ایسے ہی کچھ آیتوں کو مختلف جگہ سے نکال کر ایسے ایشوز اٹھائے گئے ہیں کہ جو 1400 سال سے متفق علیہ ہیں، جن پہ کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں. تو اب آپ خود سوچیں، سورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں تو پردے کا حکم آیا ہی نہیں تھا. سب کو یہ تو معلوم ہے نا، پردے کا حکم تو مدینہ میں آیا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انا ہم ہے، ہم مردوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، انا ہننا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ٹرانسلیشن میں تو کھلتا نہیں نا، نہ ہم کھلتا نہ ہننا کھلتا ہے. تو ایسے لوگ کمال ہوشیاری سے اس طرح کی آیتیں نکال کر لوگوں کو خوب بہکا جاتے ہیں، اور لوگ بھی ان باتوں کو خوب دلچسپی سے سنتے ہیں کیونکہ ان کی مرضی کی ہوتی ہے، اور پھر ان کو بنیاد بنا کر آپ سے حجت بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. الا انہم یسنون صدورہم، چلیں کپڑا ڈھانپنے تو بات، لیکن سینہ موڑنا کدھر سے آ گیا؟ یعنی سینے موڑتے ہیں، دوہرے کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو اس کا کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے؟ حجاب کے کانٹیکسٹ میں اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، تاکہ آپ سے چھپ جائیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عورت حجاب اس لیے نہیں کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائے، ورنہ منہ کی ضمیر کدھر کو لے کے جائیں گے آپ؟ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. اور ویسے بھی حجاب اللہ سے چھپنے کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی جرم کے نتیجے کے طور پہ پہنا جاتا ہے کہ یہ کہنا پڑے اللہ کو پتہ ہے جو تم نے چھپایا اور جو ظاہر کیا اور وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے. اس کا بھی کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو صرف ایک لفظ لے کے اس کو اس طرح مس انٹرپریٹ کرنا یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں, دابا کا لفظ دبیب سے نکلا ہے. دبیب چالوں میں سے سب سے آہستہ چال کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں, اور قرآن پاک میں بھی خاص طور پر کئی لفظ ہیں چال کے لیے, چلنے کے لیے. تو دبیب سب سے آہستہ چال. تو کوئی بھی جو جاندار ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے نا, اور جس میں بھی جان ہوتی ہے وہ چلنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا کوئی بھی جو جاندار ہے, جو بھی چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے, موو کرتا ہے, فی الارض زمین میں, الا اللہ رزقہ, مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. کوئی انسان ہو, جن ہو, چرند ہو, پرند ہو, سمندر میں ہو, خشکی میں ہو, سب کی ضروریات اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے. یعنی ہر جاندار کے لیے رزق کا سامان اللہ نے رکھا ہے. تو اے انسان, تجھے کو رزق نہیں ملے گا؟ یہ بات کیوں کہی گئی یہاں ایک دم, کس کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی؟ یہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کے بندے مت بنو. لیکن ہم اگر غور کریں تو ہم سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عموماً ہم اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی غلامی کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ رزق کے معاملے میں خوف زدہ ہونے کی وجہ سے, کہ اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں, بہت سی ضروریات زندگی. فرمایا باقی سب کی ضروریات تو اللہ پوری کر رہا ہے, کیا تمہاری نہ کرے گا؟ تم ہی محروم رہ جاؤ گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, سب اس کے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا, اور وہ جانتا ہے جہاں پر اس کا ٹھکانہ. مستقر ٹھکانہ, کس کا ٹھکانہ؟ جانور کا. ہر جانور کے ٹھکانے سے وہ واقف ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور جہاں اس کو سپرد کیا جائے گا, سونپا جائے گا, یعنی مرنے کے بعد اس کی جو قبر ہوگی اس کا بھی اس کو پتا ہے. دنیا میں ہر انسان کے ایڈریس سے اللہ واقف ہے, اور مرنے کے بعد ہر ایک کی قبر کا بھی اس کو پتا ہے کہاں ہے, کہاں بنے گی یا کہاں بنی ہوئی ہے, کہاں کس کی ہڈیاں دفن ہیں. کل من فی کتاب مبین, ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کیوں کی گئی کہ وہ ہر ایک کا ٹھکانہ جانتا ہے, ہر ایک کا پتہ جانتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں, اور اللہ سے بھاگ کے نہیں کہیں اور جا سکتا. واپسی اسی کی طرف ہے, اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا.